tego prawo, tak mówił wczoraj w Trójce. To jest odpowiedni artykuł polskiej konstytucji, który mówi o tym, że przy wotum nieufności do rządu ono musi być konstruktywne, czyli musi być zgłoszony kontrkandydat, ponieważ ja nim jestem, więc no, muszę także zaprezentować pewnego typu oświadczenie dotyczące sytuacji i powodu, dla którego podjąłem się tej misji. To jeszcze przypomnę, debata i głosowanie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu w najbliższą środę. Krzewy konopi indyjskich i prawie 3 kg marihuany na Mazowszu, narkotykową plantację policjanci odkryli w Płońsku. Funkcjonariusze znaleźli na terenie posesji 29 krzewów konopi indyjskich. Rośliny częściowo posadzone były do gruntu, pomiędzy innymi roślinami ogrodowymi, a część z nich stała w doniczkach na tarasie domu. Potem funkcjonariusze przeszukali sam dom, a także garaż, dodaje Kinga Drężek z policji w Płońsku. Policjanci znaleźli 5 hermetycznie zamkniętych paczek z gotowym suszem roślinnym o łącznej wadze 2,7 kg. Zabezpieczyli również słoiczek z zawartością kilkunastu gramów marihuany, wagę elektroniczną i 13 tabletek metamfetaminy. Właściciel domu słyszał już zarzuty posiadania i uprawy narkotyków oraz próby wprowadzenia ich do obrotu. Podejrzani o związki z terroryzmem zatrzymani w Czechach na prośbę Amerykanów czescy policjanci ujęli Ukraińca oraz dwóch obywateli Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. O tej sprawie informuje nasz korespondent Paweł Szukała. Operację zatrzymania podejrzanych rozpoczęły amerykańskie służby przed 3 laty. Wówczas agenci amerykańscy, udając członków kolumbijskiej organizacji terrorystycznej, zaproponowali handlarzom z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przewiezienie dużej ilości kokainy do Stanów Zjednoczonych. Za zarobione pieniądze mieli dokonać zakupów broni dla kolumbijskich terrorystów. Szczegóły transakcji przestępcy omawiali w hotelu Sheraton w Pradze, gdzie zostali aresztowani. Ukrainiec, który występował jako przedstawiciel firmy Ukrspec Export, proponował handlarzom kupno broni w postaci kałasznikowów i systemów ziemia-powietrze. Aresztowania dokonano na wniosek strony amerykańskiej. Zatrzymanym grożą kary więzienia od 10 lat do dożywocia. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo nad wodą. Od dziś turyści mieszkańcy Kołobrzegu mogą anonimowo sprawdzić trzeźwość. Przez cały sezon dla plażowiczów w bazie wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego będzie dostępny alkomat. Do korzystania z niego zachęca ratownik Łukasz Baranowski, bo jak mówi, alkohol to wciąż najczęstsza przyczyna utonięć. Przydadzą się ratownikom. Wtedy mamy dokładne potwierdzenie tego, czy ktoś spożywa ten alkohol, czy nie. Jednak my jesteśmy służbami ratowniczymi. Przeważnie w takich przypadkach wzywamy już policję. Od kwietnia w Polsce utonęło już 138 osób. Większość z nich weszła do wody właśnie pod wpływem alkoholu. To był serwis Trójki. Początek weekendu pogodny i ciepły, teraz od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Dolnym Śląsku, a w najcieplejszym momencie dnia w Suwałkach 23 stopnie, w Białymstoku i Zakopanem 24, w Gdańsku 25 stopni, w Warszawie 26, w Lublinie i Poznaniu 27 stopni, we Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart 3D marki Sony z odświeżaniem XR600 za 3699 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:06. LP Trójka. Outside another yellow wing has punched a hole in the nighttime mist. I climb through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't stand by the light of the four-way. You watch them as they fall. They are having their heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same. You leave me lonely. Will I see you tonight on a downtown train? Downtown Train, Rod Stewart, to z historii naszej listy alp3.pl. 11.11, znaczy jeszcze tylko 3 kwadranse i troszkę głosy na listę 1692. Zostaną ułożone w pierwszą 50. Piotr Baron przedstawi ją po godzinie 19. Już teraz zapraszam. Co to ja chciałem powiedzieć? Ja, Gloria Estefan. Mówiłem o niej wtedy Gloria Maria Estefan. Gloria Estefan. Gdybym ją spotkał, ta piosenka wprawdzie dotyczy Igrzysk Olimpijskich, a nie Mundialu, ale też ładnie się kojarzy. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. Follow through with the promise I made. Put it all on the line. What I hope for. Gloria Estefan, 1996 rok, czyli to jest Atlanta. Michał był na igrzyskach w Atlancie. Michał, na ilu byłeś igrzyskach, tak szybko policz? Zimowe plus letnie. 5? 10? Trzeba... A, tak szybko nie policzy, nie umie. A które były najfajniejsze? Z twojej... Sydney. No oczywiście, że Sydney. 2000. Rok 2000. No, Gloria Estefan, Reach, rok 1996. Kwadrans po godzinie 11, to może jeszcze dwie nowości z zestawu. Ja sobie zawsze robię rano taką karteczkę, na której spisuję utwory, które chciałbym z nowego zestawu zagrać i brakuje mi jeszcze tylko dwóch ptaszków. To teraz stawiam przedostatniego. Bye.

1990 rok. Nasza żółta płyta z kolekcji wydawanej w tamtych czasach rocznikami. Propaganda. Heaven Give Me Words. Myślę, że ładne wspomnienie. 28 minut po godzinie 11 to pora na ostatnie wspomnienie Fisha. Tym razem wybrałem utwór z września 1997 roku. Change of Heart. Fish. It's just the weather. I just can't decide. I can't make up my mind. Tomorrow seems like forever. It's just a change of heart, that's all it is. It's just a change of heart, that's all it is. I'm just falling apart. As a matter of fact, that is all it is. That's all it is, that's all it is. Just a change of heart, that's all it is. Maybe it's time, it's maybe too late. I just can't believe.

Hollywood. To z tej płyty Time, kiedy w zespole nie było przez moment Stevie Nicks, za to była Christine McVie. Teraz nowa płyta się szykuje i obie panie są w składzie. Bardzo jestem ciekawy, pewnie na jesień nowa płyta zespołu Fleetwood Mac. Za 17 minut godzina 12, jeszcze tylko 17 minut głosowania. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka. Kiedy przed chwilą zakładałem taśmę na magnetofon, a więc będzie jednak taśmociąg, Michał zapytał, to ta piosenka była na liście? Tak. Zadebiutowała 29 stycznia 1983 roku. Spędziła na liście 8 tygodni. Najwyższa pozycja, 9. Vox. I to ta wersja, która jest tylko chyba na taśmie i trudno dostępna. Więc proszę o uwagę. Szczęśliwej drogi, już czas, Vox. Jesteś jak A nawet nie zatrzeszczało i nie zajęczało, bo to wtedy nagrywane w studiu radiowym, archiwalnie złożone w fonotece Polskiego Radia. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rzynkowski, Marek Skolarski napisali zespół Vox. To też kawałek historii naszej listy. Jeszcze jedna, myślę, że piękna historia z listy sprzed lat 20. Larry Adler z okazji 80. urodzin został uhonorowany płytą The Glory of Gershwin, na której utwory Gershwina zaśpiewali m.in. Oleta Adams, Kate Bush, Elvis Costello, Elton John, Carly Simon i jeszcze także Peter Gabriel. I właśnie ta piosenka, Summertime, słynny Summertime, pojawiła się na naszej liście 16 września 1994 roku. Kto by pomyślał, to dokładnie 20 lat temu. Peter Gabriel, Summertime. Larry Adler, Peter Gabriel, Summertime. O, jak pięknie za oknem. 6 minut do 12, jeszcze tyle tylko głosowania na listę. Przypomnę, że markowanie jutro od 9, jeśli nie zamówią Państwo dzisiaj w muzycznej poczcie UKF-u July Morning, to kto wie. To tak nam się poukładało. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. O, niespodzianka. Pierwsze miejsce pierwszego notowania listy na zakończenie.

American Dream, Pascal. American Dream robię, no. Wejdź na kuchnialidla.pl i zrób polędwiczki Karola, zwłaszcza, że teraz w Lidlu świeże, delikatne i soczyste polędwiczki wieprzowe. Kosztują tylko 19,99 za kilogram. Polędwiczka wieprzowa tylko 19,99. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, jest 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Profesor Chazan zapowiada odwołanie od kary nałożonej na szpital, którym kieruje. Chodzi o 70 tysięcy złotych. 15% więcej to wzrost wyszukiwania w internecie dla hasła Sylwester Latkowski. Rekordy biją także Frazy Wprost i Janusz Korwin-Mikke. Za chwilę o tym, kto najwięcej zyskał na aferze taśmowej. Jazzowe gwiazdy. W Warszawie rusza festiwal jazz na Starówce. To niesprawiedliwa kara, będzie odwołanie, przekonuje i zapowiada dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Tak Bogdan Chazan komentuje karę 70 tysięcy złotych nałożoną przez NFZ za to, że profesor odmówił przeprowadzenia legalnej aborcji i nie wskazał innego miejsca, gdzie można przeprowadzić zabieg. Profesor Chazan w rozmowie z Polskim Radiem zaznacza, że ta kara uderzy przede wszystkim w poziom usług oferowanych przez szpital. Kara niesprawiedliwa. Byłaby ona zrozumiała, gdyby w szpitalu stało się coś złego, gdyby umarła pacjentka, gdyby było jakieś zaniedbanie, gdyby zmarł noworodek. Tymczasem otrzymaliśmy tę karę za to, że dziecko żyje. Wydaje mi się, że to jest mało logiczne i niesprawiedliwe. Profesor karę nazywa okupem za życie dziecka i te słowa komentował w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Ja bym prosił, żeby nie stawiał tej dyskusji w taki sposób, bo ona jest nieuczciwie postawiona. Trochę manipuluje rzeczywistością. Jeżeli podpisuje umowę na świadczenia gwarantowane przez państwo, to musi go realizować. Sprawy szpitala badał Narodowy Fundusz Zdrowia, także Rzecznik Praw Pacjenta oraz Krajowy Konsultant do Spraw Ginekologii. Z raportów wynika, że profesor złamał prawo. Odwołania profesora Chazana ze stanowiska dyrektora domaga się Lewica. Prezydent Warszawy zapowiedziała jednak, że z decyzją wstrzyma się do czasu opublikowania innego, pokontrolnego raportu zleconego przez Stołeczny Ratusz. Tygodnik Wprost, jego redaktor naczelny Sylwester Latkowski oraz Janusz Korwin-Mikke zyskali najwięcej na aferze taśmowej, przynajmniej w internecie. Tak wynika z analizy tego, co Polacy wpisywali do popularnej wyszukiwarki Google. Miłosz Woźniak z agencji Semtek, zajmującej się pozycjonowaniem stron, przeanalizował wszystkie zapytania i okazało się, że najwięcej zyskał Wprost. Prawie 800 tysięcy wyszukiwań więcej było w miesiącu czerwcu. Jeżeli chodzi o redaktor